dalından toprağa düştün ey ömrüm. Bu yolda acelen neydi giderken, ne zaman geldin de gittin ey ömrüm. Günler gibi yıllar gelip geçerken, ne zaman tükendin gittin ey ömrüm. Bu yolda acelen neydi giderken, ne zaman geldin de gittin ey ömrüm. Günler gibi yıllar gelip geçerken, ne çabuk tükendin gittin ey ömrüm. Ne çabuk tükendin gitti ey ömrüm. Başını hep derde mi saldın? Ben uza dedikçe sen hep kısaldın. Yoksa cem oyamı küstün ey ömrüm. Bu yolda acelen neydi giderken, ne zaman geldin de gittin ey ömrüm. Günler gibi yıllar gelip geçerken, ne zaman tükendin gittin ey ömrüm. Bu yolda acelen neydi giderken, ne zaman geldin de gittin ey ömrüm. Günler gibi yıllar gelip geçerken, ne çabuk tükendin gitti ey ömrüm. Ne çabuk tükendin gitti ey ömrüm. Radyo Akdeniz. Seni düşünürüm. Yıldızlar kayar Ben hep seni düşünürüm. Ben hep seni düşünürüm. Ben hep seni düşünürüm. Ben hep seni düşünürüm. Yıldızlar kayar yüceden, renkler sıyrılır geceden. Yüreğim sızlar inceden. Ben hep seni düşünürüm. Ben hep seni düşünürüm. Ben hep seni düşünürüm. Aklın ucu değer hiçe. Yol ararım içten içe. Kainat uyur sessizce. Ben hep seni düşünürüm. Ben hep seni düşünürüm. Rüzgar eser ilden ile. Sağlıkta bir çile, vardan öte yokta bile. Ben hep seni düşünürüm. Rüzgar eser ilden ile. Sağlıkta bitmez bu çile. Vardan öte yokta bile. Ben hep seni düşünürüm. Ben hep seni düşünürüm. Seni düşünürüm. Rüzgar eser ilden ile. Sağlıkta bitmez bu çile. Vardan öte yokta bile. Ben hep seni düşünürüm. Ben hep seni düşünürüm. Rüzgar eser ilden ile. Sağlıkta bitmez bu çile. Vardan öte yokta bile. Ben hep seni düşünürüm. Rüzgar eser ilden ile. Sağlıkta bitmez bu çile. Aksa yetkili bayi İklim Doğalgaz'da ücretsiz keşif günleri başladı. Üstelik kredi kartına taksit imkanıyla ister kombi, ister klima, ister kazan için Antakya, Defne, İskenderun, Kırıkan, Reyhanlı ve Hassa'daki şubelerimizde hızlı keşif, hızlı servis, kaliteli işçilik ve bir günde iş teslimi İklim Doğalgaz'da. Ücretsiz keşif için 0506 507 95 19. İklim Doğalgaz. Sevgi kadar sıcak. Dikkat! Kelebekten size son model BMW çıkabilir. Yaşam alanlarına mutluluk katan Kelebek, 87. yılını 87 hediye ile kutluyor. Bir kişiye son model BMW 118i Sportline, 10 çifte tatil çeki, 30 adet Kelebek mobilya hediye çeki, 30 adet Lova yatak hediye çeki, 16 adet Teknosa hediye çeki. Daha fazla bilgi için sizleri Umamlar Kelebek Mobilya'ya bekliyoruz. Umamlar Kelebek Mobilya Antakya'da ve Samandağ'da. Kral Oto Döşeme. Her türlü oto koltuk döşemenin yanı sıra her araca özel dikim birebir kılıflarımız mevcuttur. Her türlü deforme olan araç koltuklarının tamiri, sarkmış tavan tamiri, deri döşeme tamiri Kral Oto Döşeme'de. Kral Oto Döşeme Yeni Sanayi Sitesi 6. İniş Ana Cadde'de. Bilgi için 0537 838 1737 0539 717 3630. Sevdiğin Pepsi lezzeti muhteşem hediyelerle geri döndü. Tüm Pepsi 2,5 litre kapaklarında Pepsi Para, internet, Trendyol hediye çeki ya da 101 Plus oyun çipini anında kazan. Üstelik ilk pet 2,5 litre alımında kullanabileceğin 20 TL hediyen kazandırıyor hesabında seni bekliyor. E ne de olsa hepsi bir yana, hepsi bir yana. Şimdi ikinci şubemizde hizmetinizdeyiz. Oscar Erkek Kuaförü. Özkan Başçeken yönetiminde saç tıraşından sakal tıraşına Oscar Erkek Kuaförü 2. şubesiyle Akasya Mahallesi Antakya Kaymakamlığı yanında açıldı. Şube 1 Günyazı Mahallesi Günyazı İlkokulu yanı. Telefon 0530 992 57 62 0534 865 57 62. Oscar Erkek Kuaförü. Ada Kasabı. Yılların tecrübesi Edip Yıldız yönetiminde Ada Kasabı'nda günlük dana eti, kuzu eti, tavuk bulunmaktadır. Ada Kasabı, Turunçlu Mahallesi Ayşiyan yolu üzeri. Ziyaret Şeyh Dair karşısı Defne Hatay. Edip Yıldız 0536 071 3152. Ada Kasabı. YKS 2022 Türkiye 75.si Ebru Cengiz, ayrıca ilk 25.000'de 18 öğrenci reel başarıdan. Tüm öğrencilerimizi, velilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ederiz. Reel Başarı Özel Öğretim Kursu. Örnek Mobilya ve Design Home mağazalarında yaz indirimi başladı. 31 Ağustos'a kadar geçerli olan kampanyada tüm teşhir ürünleri inanılmaz fiyatlarla 75. yıl bulvarındaki mağazalarımızda sizi bekliyor. Örnek Mobilya ve Design Home mağazaları 0326 213 1029 0326 212 49 88. En özel gecelerinizde. Mezuniyette, düğünde, özel günlerde, efkarın eğlenceye ulaştığı akşamlarda. Tarbuş Otel ve Restoran hep yanınızda. Her akşam canlı müzik eşliğinde Hatay ve Türk mutfağının seçkin lezzetleri Tarbuş Restoran'da. İster konaklama, ister eğlence ve lezzet için Tarbuş Otel ve Tarbuş Restoran. Harbiye Atatürk Caddesi'nde. 231-61-61. Anne ve çocuklara dair aradığınız her şey Bebek ve Mama Dünyası'nda. Uygun fiyatla Aptamil, Bebelak, diğer mama çeşitleri ve sağlık mamaları, bebek bakım ürünleri ve tekstil ürünleri, biberon grupları, bay bayan iç giyim ve pijama takımları. Akşam 8'e kadar açık olan Bebek ve Mama Dünyası, sipariş telefon 221 74 13 0506 232 1506. Adres Yüzbaşı Asım Caddesi Duyar Künefe karşısı. Artı İvme Kurs Merkezi. Başarıda ivme sadece Artı İvme'de. Sınav kazandıran uzman kadrosuyla üniversiteden önceki son durağınız. Eğitim ortamı, uzman kadro, motivasyon, disiplin, kısacası her açıdan avantaj sadece Artı İvme'de. Artı İvme'li olun, bir artınız olsun. Artı İvme Kurs Yaman Otel civarı Defne'de. 0531 284 42 18. Uzman sürücü kursundan en iyi fiyat garantisi. Direksiyon sınavlarında en yüksek başarı ortalaması Uzman'da. Mercedes ve Renault marka Atay'ın en lüks araçları Uzman'da. A, A1, A2, B, C, CE ve D sınıfı ehliyet için Uzman sürücü kursu. Uzman sürücü kursu Fatih Caddesi, Öğretmenevi Çaprazı, Antakya. 0530 545 0653. Uzman sürücü kursu. Yazıcı Oto Klima Antakya'da hizmetinizde. Yaz geldi. Aracınızda sıcaktan kavrulmayın. Tüm araçların klima, gaz bakımı, dezenfeksiyonu Yazıcı Oto Klima ile artık daha kolay. Oto Klima tamir, bakım, onarım işleri, klima kompresör ve hortumu tamiri, tüm oto klimaların yedek parçaları Yazıcı Oto Klima'da. Yazıcı Oto Klima Yeni Sanayi Sitesi 6. iniş 8. caddede. Telefon 0535 209 1183. İndim pınarın başına, el ettim dudu kuşuna, dedi uğraşma boşuna. Nazlı yârim ele gitmiş, alelili. Hasan emri gelin etmiş, alelili. son dersim olur, göçerim mecburen. Duydum çok sonra da kanatın önemli de bir ağacın aynı tadı veriyor zaten. Ağacın aynı tadı veriyor zaten. Adresinde yokluğunu kıyamet bilerek, sadece susarak özlüyorum, özlüyorum seni. Hiç tanımadan ne garip, hiç tanımadan ne garip. İşte buna bir çok çekiyorum. Şimdi adı yok hiçbir sevgilim. Zaman zaman değişeyim ki yalnız beğenmeyeyim. Ahır zamanda derviş mekana baş bire çağırır. Bu ahır zaman. Gözüm arkada kaldı, yüreğim sende kaldı. Gözüm arkada kaldı, yüreğim sende kaldı. Ateşinin adı kül, benimki sensin. Bu sevdalık tenimde gizlenen sensin. Avuçlarında ısıt resimlerimi, deli gibi her gece özlenen sensin. Çıkıp çıkıp aşkın meydanına, İsmini bağıra bağıra, içimi çeke çeke seviyorum diye diye ağladım do bi do. Kalbimin içine senin adını adını yazdırdım do bi do. Çıkıp çıkıp aşkın meydanına, İsmini bağıra bağıra, çeke çeke çeke seviyorum diye diye ağladım do bi do. Kalbimin içine senin adını adını yazdırdım do bi do. Sende kaldı. Gözüm arkada kaldı, yüreğim sende kaldı. Ateşinin adı kül, benimki sensin. Bu sevdalık tenimde gizlenen sensin. Avuçlarında ısıt resimlerimi, deli gibi her gece özlenen sensin. Çıkıp çıkıp aşkın meydanına, İsmini bağıra bağıra, İçimi çeke çeke seviyorum diye diye ağladım do bi do. Kalbimin içine senin adını adını yazdırdım do bi do. Çıkıp çıkıp aşkın meydanına, İsmini bağıra bağıra, İçimi çeke çeke seviyorum diye diye ağladım do bi do. Kalbimin içine senin adını adını yazdırdım do bi do. çeke çeke seviyorum diye diye ağladım Dovidu. Kalbimin içine senin adını adını yazdırdım Dovidu. Radyo Akdeniz. Mahpusun içinde bir kuru çeşme, sorular sorup da gönlümü eşme. Taş duvarlar tel örgüler, can mezarımdır, can mezarımdır, can mezarımdır, can mezarımdır. Hasretlik el vurup da yaramı deşme, yaramı deşme, yaramı deşme, yaramı deşme. Yürek mahkumuyum dostlar, sevdam sabıkam. Kürek mahkumuyum dostlar, sevdam sabıkam. Yürek mahkumuyum dostlar, sevdam sabıkam. Sırayla vururlar volta. Koğuşta kurulmuş suratsız ranza, suratsız ranza, suratsız ranza, suratsız ranza. Gurbetlik el vurup da yaramı açma, yaramı açma, yaramı açma, yaramı açma. Yürek mahkumuyum dostlar, sevdam sabıkam. Kürek mahkumuyum dostlar, sevdam sabıkam. Yürek mahkumuyum dostlar, sevdam sabıkam. Görüş günü yürekler tetik, kimin beklisi geldi benim kesik. Kimisi benden de besbeter ezik, besbeter ezik, besbeter ezik, besbeter ezik. Jandarma göz vurma, yaram değişik, yaram değişik, yaram değişik, yaram değişik. Radyo Akdeniz'de Seydunayım neylersin, yaram değişik, yaram değişik, yaram değişik, yaram değişik. Yürek mahkumuyum dostlar, sevdamsa. Yürek mahkumuyum dostlar, sevdam sabıkamdır. 10.40 yaptık saatlerimizi. 89.2 Akdeniz FM'de yayınımız tüm hızıyla devam ediyor sevgili dinleyenler. Yürek mahkumuyum dostlar, sevdam sabıkamdır. Bir kararda durma. Evet, saat 11'de Rojen canlı yayın konuğum olacak. Bir kararda durmayalım, gel gidelim dosta gönlüm, hasretinle yanmayalım, gel gidelim yara gönlüm, gel gidelim dosta gönül. Kılavuz ol gönül bana, kılavuz ol gönül bana, gel gidelim dosttan yana, gel gidelim dosttan yana. Canım kurbandır canana, canım kurbandır canana, gel gidelim dosttan yana, gel gidelim dosttan yana. Kurbandır canana, gel gidelim.

Akdeniz'de Murat yayında. Evet, 89.2 Akdeniz FM'de devam ediyoruz yayınımıza. Söylemiş olduğumuz gibi saat 11'de Rojin canlı yayın konuğumuz olacak sevgili dinleyenler. Birazdan bağlanacağız tabii ki. Yaklaşık şöyle bir 10 dakikalık süremiz kaldı. Az daha sabırlı olun. Bir gün karanlık sokakta sabahın tez saatinde baktım yalın ayağım ve çırılçıplağım ben. Hayata yenik başladım derken duydum o çığlıkları ben kendi kendimden. El olmuşum, yıkılmışım, ne çıkar? Hayat bu işte. Ne yaparsanız yapın, ne ederseniz edin. Yaşamaya değer mi? Değer tabii ki. İyi de olsa, kötü de olsa. Nefes alıyor muyuz? Alıyoruz. Gerisi zaten teferruattır. Sordum hep acılara, döndüm kendi içime. Sordum derinlerime ben, neden kaçarsın sen? Sordum hep acılara, döndüm kendi içime. Sordum derinlerime ben, neden kaçarsın sen? El olmuşum, dakikalar kaldı. Efendim devam ediyoruz. Yayınımıza devam ediyoruz. Duyanlar duymayanlara, dinleyenler dinlemeyenlere. Efendim şimdi şu anda nerelerden bizi dinliyorsanız hepinize buradan selam olsun tekrardan. Dediğim gibi birazdan Roje'nin canlayan konuğumuz olacak. Müzik

Evet, nihayetinde Rojen'i telefona aldık böyle. Şu an telefonumuzun diğer ucunda. Rojen, efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Bütün dinleyicilerimize güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum. Evet, şimdi Rojen, müzik hayatınız ne zaman başladı? Hemen direkt soruya geçeceğim. Fazla vaktinizi almayacağım çünkü. Tabii, tabii. Müzik hayatınız ne zaman başladı, nasıl başladı, yaşadığınız sanatsal süreci biraz değerlendirir misiniz bize ya da nasıl değerlendiriyorsunuz? Müzik hep hayatımda vardı. Yani ben kendimi bildim bileli müzikle, tiyatroyla, hani oyunculukla, evlerimizde biliyorsunuz her zaman bir taklit edilecek bir komşu vardır, esprisi yapılacak ailede birisi vardır. Hep vardı hayatımda ama ilk albümümü 2002 yılında çıkardım. Arkasından işte 9, bu şimdiye kadar 14 albüm oldu single'larla beraber. Yani çok çok erken başladım müziğe diyebilirim. Hani üniversite hayatım biter bitmez hemen müzikle ilgili çalışmalarım başladı. Bu arada devlet tiyatrosuna girdim, oradan istifa ettim, böyle. Evet, 1 Ocak 2009'da da TRT programında bir sabah programı yapmışsınız, evet. Doğru mudur? Ondan önce de radyo programı yapmıştım Arkadaş FM'de, Adana'da. Yani daha önceki programlarım da var. Tabii TRT olunca böyle, evet. Evet, TRT'de de 2009'da program yapmıştım. Ki ondan öncesine gidelim. 2008 yılında Gül Dünya Şarkıları albümünde Şebnem Ferah'ın Sil Baştan şarkısını yorumlamışsınız. Evet. Yani Evet, dinliyoruz. Buyurun. Evet, dinleyicimiz hattan koptu. Evet, bekliyoruz bakalım. Ha, bu arada az önce sanırım hattan koptunuz dedim ve uçtu. Uçtu, vallahi gitti. Evet, hattan yine koptu dinleyici sanatçımız. Tamam, şimdi geldi tekrardan. Bu arada hattan kopuyorsunuz herhalde. Bulunduğunuz yerde şebeke sıkıntısı yaşıyor. Yok, ben sizi duyuyorum. Öyle mi? Murat Bey, ben sizi duyuyorum evet ama siz beni duymuyorsunuz galiba. Hani bu yeni taşınma mevzusu olabilir. Olabilir. Hatlar tam şey olmadı. İşte o yüzden için, evet. O yüzden ben de sizi fazla tutmayacağım çünkü her an her şey olabiliyor. Estağfurullah. Sonuçta canlı yayın burası. Tabii ki. Şimdi müzik kariyerinizde kırılma noktası olarak gördüğünüz bir olay var mı? Kırılma noktası olarak gördüğüm 2006 ya da 5'ti galiba, Altın Kelebek ödülü almıştım. Bayağı bir ödül verenlere tepki göstermişlerdi. Halbuki halk oylamasıydı. Hiç unutmuyorum. İşte Kürtçe şarkı söyleyen birisine nasıl ödül verirsiniz? Sanki ben uzaydan gelmişim gibi. Gerçekten insanlar büyük tepki göstermişlerdi o zaman. Kırılma noktasıydı. Çünkü bu kadar hani başarılı bir işe, o zaman ikimiz bir fidanın şarkısı vardı, Jan albümü. Hı hı. Yani gerçekten yerimizde oturmuyorduk, birçok konsere gidiyorduk. İnsanlar çok büyük tepki gösterdiler. Tabii ki başarılı olan bir şey, iyi olan bir şey. En iyi ses dalında, en iyi etnik müzik, halk müziği dalında ödül almıştık, Altın Kelebek almıştık. Tabii bazıları bu ödül neden veriliyor, Kürtçe okuyan birine demişti. Birçok kişi de ülkemizde yaşayan bir dil ve ülkemizin vatandaşı tabii ki ödülü o alacak diye, böyle enteresan bir şey. Yani kırılma noktası derken duruşumdan dolayı büyük destek aldığım bir zamanda o zaman. Peki şu anda Türkiye'deki müzik zevki ve popülerliği hakkında ne düşünüyorsunuz mesela? Teknoloji ilerledi. Yani teknoloji ilerledi ancak Türkiye'deki medya, televizyonlar başka bir alemdeler. Yani Türkiye'de sadece onların çıkardığı birkaç kişi yok. Çok iyi sesler var, çok iyi müzik yapan insanlar var. Ama maalesef her zaman göz ardı ediliyor. Eşit değiliz. Hiçbir zaman da eşit olmadık maalesef. Tıpkı Anadolu'dan üniversite sınavına giren bir çocuk gibi geliyorsun. Burada kolejlerde ya da şeylerde okuyan, özel okullarda okuyan bir öğrencinin hazırlanma şekliyle köylerde ya da küçük bir yerde hazırlanmanın fırsat eşitliği olmuyor. Bize de sesimizi duyurma her yerden imkanı olmuyor ama sosyal medyamızdan da olduğu kadar, ama dijital mafyası da ayrı bir sorun. Bunlar her biri böyle saatlerce konuşulacak problemler Murat Bey. Yani dijital mafya şöyle, sen para yatırdığın sürece sana tıklama geliyor ya da Instagram'dan, sosyal medyadan, yani çok karmaşık ve bir ortam. Ama biz üretmeye devam edeceğiz, şarkılarımızı söylemeye devam edeceğiz. Bunlar bizi yıldırmayacak, bu işte TikTok'tur, fenomenlerdir, şeylerdir. Sektörün el değiştirmesi, sanatta hak eden insanların gözünün içine sokulması hiçbir dönem olmamıştır tabii ki. Her zaman bir takım oyunlar, bir takım şeyler dönmektedir. Ancak biz işimize devam edeceğiz her zamanki gibi. En güzeli ama şöyle... 5 ay önce çıkartmış olduğunuz bir single var. Bunu düet evet. olarak yaptınız. Ben bunu ilk dinlediğimde ya dedim öyle bir şey olamaz. Hani birçok sanatçı seslendirdi, birçok sanatçı yorumladı bu şarkıyı. Hani bu şekilde evet. okumak apayrı bir güzellik evet. olmuş bu arada. Bunu okurken, bunu seslendirirken ne düşündünüz? Bu Fox TV'de benimle söylediği bir yarışma programında jüriydik, müzik jürisiydik. Jüriyken finalde herkes bir performans sergiledi. Biz de Unutama Beni'yi sergiledik ama şöyle karar verildi benim Kürtçe okumam üzerine. Nuri Harun, Orçun Masuer beraber 3 kişi düet yaptık. Ekranda onu görenler sürekli Instagram'dan bu şarkıyı nerede bulabiliriz, tamamı nerede buluruz, işte şey olarak var mı diye. Biz de hep programı işaret ediyorduk. Sonra albüm yapmaya, single yapmaya karar verdik ve Nuri ile beraber bu şarkıyı stüdyoya girdik. O gün Dalka aranjörlüğünü yaptı. Çok hoşumuza gitti. Gerçekten çok tam bir kardeşliğin şarkısı. Bizi geçmişe götüren ve geleceğe götüren. Esmer'in şarkısı. Evet, Esmer'in şarkısı. Çok duygulandık okurken. Gerçekten çok hoşumuza gitti. Aranjesi de çok başarılı oldu. Böyle çok güzel tepkiler alıyoruz şarkıyla ilgili. Evet, çok güzel olmuş. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Yakın zamanda konserler var mı peki? Bu ara bebekten dolayı benim çocuğum oldu. Herkese Allah isteyen, bağışlasın. Herkese Allah bağışlasın. Çok teşekkür ederim. Ondan dolayı pek gidemiyoruz, söylüyoruz da. Hani bir süre, çünkü gittiğiniz zaman en az 2 gününüz, 3 gününüz gidiyor. O yüzden bu ara gidemiyoruz. Çok teklifler arayanlar, soranlar oluyor. Ancak biz bu ara biraz 1-2 ay kapattık kendimizi. Genelde müzik ağırlıklı hayata devam ediyorsunuz ama onun öncesinde sizin televizyon dizileriniz, sinema filmleriniz var. 1996 evet, yılındaki diziyi hatırlıyor musunuz peki? İlk yaptığınız diziyi. Vallahi ilk hani Feride ölüm olacaktı vardı. Feride'de de oynamıştım. Nisan Yağmuru'nda oynamıştım. Tatlı Kaçıklar'da oynamıştım. Daha yani İstanbul'a yeni gelmiştim o zaman, doğru. Ben size hatırlatayım biraz. Böyle mi olacaktı? Yasemince, Evimiz Olacak evet, mı? Evet, Kadınlar evet, Kulübü, evet, Dava, evet, Öğretmen sinema evet, filmi vardı. Bir evet, de evet, Dol sinema filmi vardı. Artı evet, Pazar bir ticaret masalı, şarkıcı kadın evet, olarak. Evet, evet, evet. Biraz sizi böyle eskilere götüreyim dedim. Gerçekten oyuncu eğitimini aldığınız alanda performans göstermek çok mutluluk verici. Yani sektörde sürekli isimler değişiyor. Böyle her zaman farklı isimler geliyor ama benim gönlümde yatan aslan oyunculuk. Her zaman için çok seviyorum oyunculuğu. Şu an, İnşallah nasip olursa. Şu anda size yok, yapmıyorum. Ha, bir teklif gelse. Bir teklif gelse. Evet. Bir dizi ya da bir sinema filmi olarak. Değerlendirir misiniz? Bana uyan bir şey olursa, tabii ki bebeğim 1 yaşına geldikten sonra, şöyle kendine geldikten sonra birazcık bana uyan bir şey olursa neden olmasın? O zaman şöyle söyleyeceğiz hayranlarınıza, sevenlerinize. Bebek 1 yaşına gelene kadar konserde, sinema filmi de beklemeyin o zaman. Aynen öyle. Çok az bir zaman kaldı. Ondan sonra inşallah başlayacağız. Bu arada sizi biz fazla tutmayacağız. Son olarak programın sonuna gelirken Radyo Akdeniz dinleyicilerine ne söylemek istersiniz? Bütün dinleyicilerimize güzel, hoş günler, haftalar diliyorum. Barış dolu, huzur dolu, pozitif enerjiyle dolu günler diliyorum. Çok zor zamanlardan geçiyoruz. Gerçekten ülke, her gittiğimizde marketin kapısına gittiğimizde her şeyin fiyatı 5 kat değişiyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Amin diyelim biz de. Güzel günler dileyelim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. O kıymetli zamanınızı ayırıp bize, bizimle canlıya katıldığınız için. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Murat Bey. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz efendim. İyi günler. Sağ olun. Görüşürüz. Evet efendim, Rojin'i böyle canlı yayınımıza aldık. Artık kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi bu şarkıyı baştan sona kadar şöyle bir dinleyelim, olur mu?

aşkın pusu kurmuş dört bir taraftan. Geçecek yerim yok kalbinden başka. Tutuklunum daha salınmam aftan. Kaçacak yerim yok kalbinden başka. Tutuklunum daha salınmam aftan. Kaçacak yerim yok kalbinden başka. Köyümsün, dağımsın, yar can özümsün. Veyselim, aşığım, iki gözümsün. Ben bir uçurtmayım, sen gökyüzümsün. Uçacak yerim yok kalbinden başka. Köyümsün, dağımsın, yar can özümsün. Veyselim, aşığım, iki gözümsün. Ben bir uçurtmayım, sen gökyüzümsün. Uçacak yerim yok kalbinden başka. Her tarafta çiçekler kokunla hep aynı safta. İki cihan için kalsam arafta. Seçecek yerim yok kalbinden başka. İki cihan için kalsam arafta. Seçecek yerim yok kalbinden başka. Köyümsün, dağımsın, yar can özümsün. Veyselim, aşığım, iki gözümsün. Ben bir uçurtmayım, sen gökyüzümsün. Uçacak yerim yok kalbinden başka. Köyümsün, bağımsın, yar can özümsün. Veyselim, aşığım, iki gözümsün. Ben bir uçurtmayım, sen gökyüzümsün. Ben ki bir uçurtmayım, sen ki gökyüzüsün. Aman Allah'ım. Efendim 11.30 yapmışız saatlerimizi. Hiç farkında değilim. Efendim Roşin'i yayına aldık canlı yayınımıza. Evet, harmoni katkılarıyla devam ediyoruz yayınımıza. Bugün salı, bugün kapalılar. Haberiniz olsun. Tabii canım, yarışma yapacağız. Hatta şöyle yapalım, bugün değildi. Evet evet, yarışmayı bugün yapmayalım. Yarışmayı biz yarın yapalım, olmaz mı? Bence de yarışmayı yarın yapalım. Ama yine de belli olmaz. Son anda kararımı değiştiririm. Bakarsınız 5 dakika kalasıya yapabilirim yani. Ama öyle... Yani efendim bakarsınız 11.55'te derim ki evet yarışma yapalım, 5 dakika vaktimiz kaldı diyebilirim de. O yüzden radyonun başından ayrılmayın. Frekansınızın ayarlarıyla oynamayın. Hayat sürprizlerle doludur, unutmayın sakın. Dedim ya, her an her şey olabilir. Yani şu anda konuşuyorum mesela, konuşuyoruz. Birazdan ne olacağımız belli mi? Bakarsanız uyuyakalırız, yapacak bir şey yok. İnsanız, her an her şey olabilir. Düşünebiliyor musunuz? Ben burada uyuyakalıyorum, şarkıda böyle çalıyor. Murat Bey, neredesiniz Murat Bey? Vallahi buradayım, uyuyakalmışım ya, hiç sormayın. Kavga sebebi değil mi? Bakalım. Murat Bey merhaba, size iyi çalışmalar. Servet Hocam yazmış bize. Efendim çok teşekkürler. Mor Dayanışma'dan Nurhan derseniz bir şarkı gönderir misiniz demiş dinleyicimiz. Evet, Gülbahar yazmış bize. Tamam, bir şarkı göndereceğiz. 0541-213-8777 WhatsApp numaramız. Evet, bu numaradan ulaşabilirsiniz. Cheeseburger, hamburger, chickenburger ki bugün aç kaldık. Maalesef Harmony bugün kapalı. Kuşbaşı şiş, kıyma şiş, tavuk şiş, ciğer şiş. Ha, bu arada kanat da var, haberiniz olsun. Ama bugün yok, yarın. Ama öyle. Sümerler Harbiye Caddesi, Çankaya Apartmanı, Cemil Şükrü, Çolakoğlu İkırtım Okulu karşısında. 552-612-64-64 telefon numarası. Yusuf Bey'i aradım. Yusuf Bey dedim, baktım ses yok. Telesekreter devreye girdi. Aradığınız kişiye şu anda ulaşamıyor. Şimdi ben buradayım. Peki siz orada mısınız? Merhaba Murat abi. Şu anda ben seni dinliyorum. Memo yazmış bana. Aynen bu şekilde. Murat abi, seni dinliyorum. Dinle dinle. Başkasını bilmem ama ben buradayım. Barış, güzel. Merhaba, günaydın Murat Bey. Sizi dinlemekteyiz. Her daim radyomuz açık. 7 gün 24 saat. Selman yazmış bize. Murat Bey günaydın, hayırlı sabahlar olsun. Kumlu'dan selam olsun, dinlemedeyiz. Eyvallah. Evet, Kumlu'ya, Kırıkhan'a, Reyhanlı'ya, Altınözü'ne, İskenderun'a, Serinyol'a, Belen'e, Erzin'e, Yayladağ'ına, Samandağ'ına, tüm ilçelerimize, Defne'ye. We'll be right back. Mersin, Adana, Ankara, Tunceli, Mardin, Hakkari, Siirt, Samsun, İzmir, İstanbul, Edirne, Maraş. Tabii gurbetçilerimizi de unutmuyoruz. Elinde bir buzbağ şişe, dolanıyor köşe köşe. Şimdi karakola düşe. Radyo Akdeniz. Burun top yumurta, nara basar ulu orta, bekçileri tarta tarta. Tirina diriram da tara dirida diriram. Gene bir gün böyle zil sop, gece bekçisi demiş hop, belinin ortasına çok. Siyah şallar poz kesiyor gaddar gaddar. Tesbih hisar kehri var. Şıp tirina dirinam da tık tirina dirinam. Şıp tirina dirinam da tık tirina dirinam. Gene bir gün böyle yandıyan hava basarak bir yandan karakolun sokağından. Pat dirina dirinam da pata küte de dirinam. Tam sekiz köşe, zevkten olmuş dokuz köşe. Güveniyor on kardeşe. Hop dirina dirinam da zop dirina dirinam. Hop dirina dirinam da zop dirina dirinam. Mahalleni bezmiş ama çıkamıyor kimse cama. Adam değil sanki kazma. Hoş dirina dirinam da hoş dirina dirinam. Gene bir gün böyle çalım, yürüyorken zalım zalım. Demişler ki gel, gel bakalım. Şak dirina dirinam da şaka şaka da dirinam. Olsun ecdat demiş aman, anlamış vaziyet yaman. Kafasından çıkmış duman. Fos dirina dirinam da fos dirina dirinam. Fos dirina dirinam da fos dirina dirinam. Niyazi Bey, Niyazi Bey, buradan selam olsun Niyazi Bey Fransa'ya. Bonjour, bonjour. Size güzel bir eser göndereceğim az sonra. Küsmeyin olur mu? Anam, lokum getirmişler bana. Ya şimdi ben bu lokumu yersem ne olur biliyor musunuz? Bütün şekerim böyle 300, 400, 500, 600'e gidecek. Ondan sonra hak rahmetine kavuşacağım. Bana şekerli şeyler getirmeyin. Getirmeyin arkadaşlar, getirmeyin. Evet, harmoni katkılarıyla devam ediyoruz yayınımıza. Selçuk yazmış bize. Abi nasılsın, kolay gelsin, iyi yayınlar. Ya bana da bir şarkı gönderir misin? Adımı da söyler misin? Tabii ki. Selçuk şu anda bizi dinliyor. Bizim gazetecilere de buradan sesleneyim. Efendim nasıl gidiyor yazı işleri? Yoğunsunuz değil mi? Genelde gazeteciler böyle hep yoğun olurlar. Alo, neredesin? Haberdeyim, haberde. Yoğunum şu anda. Hapiste haber uçtu devlete de, 5 yıl yattım hapiste. 7 düvel zindanından beterdir 7 kule. 7 düvel zindanından beterdir 7 kule. Narginem duman dumana bayıldım aman aman. İstanbul güzel ama sabitleri pek aman. Nargilem buna şaştı. 5 yıl bana yaraştı da nargilem buna şaştı. Her gün çizdim usturamla bağlamam doldu taştı. Her gün çizdim usturamla bağlamam doldu taştı. Sarma çıkaram yanlara çekerim ağır ağır. Tekkimiz güzel ama haber uçuranlar var. Nargilemin marpucu da gümüştendir gümüşten. Nargilemin marpucu da gümüştendir gümüşten. 5 değil 15 yıl olsa ben vazgeçmem bu işten. 5 değil 15 yıl olsa ben vazgeçmem bu işten. Nargilem duman dumana bayıldım aman aman. İstanbul güzel ama sabitleri pek aman. Nargilem duman dumana bayıldım aman aman. İstanbul güzel ama zabitleri pek aman. Nargilem duman dumana bayıldım aman aman. İstanbul güzel ama zabitleri pek aman. Nar gibi kızarmış döneri, afiyetle yenilesi kebabı, lezzeti tartışılmaz hamburgeriyle Harmony Handmade'in müptelası olacaksınız. Ev ve iş yerlerine servisiyle Sümerler Mahallesi Cemil Şükrü Çolakoğlu İlkokulu karşısında. Arayın 0326 212 64 64 0552 612 64 64. Harmony Handmade, hayata lezzet katar. Evet, hayata lezzet katar, unutmayın sakın. Evet, bu arada 11.43 yaptık saatlerimizi. 89.2 Akdeniz FM'de Murat'lasınız efendim. Murat'la. Tabii her mesleğin bir zorluğu vardır. Her meslekte illaki zorluklar vardır. Böyle yan gelip oturmayacaksın arkadaş, çalışacaksın. Ama çalışırken de sakin olacaksın. Çünkü şimdi bazen sorarız mesela, ya zor iş diyoruz böyle mesela. Her hangi meslek olursa olsun. Evet, meslek sabır ister. Meslek sakinlik ister. Ama hangi meslek? Efendim meslek işte. Çalışan insan ne kadar agresif, ne kadar sinirli olursa olsun illaki sakinliğini koruması lazım, değil mi? Yani rüzgarın sesinin böyle şey olmayacak. Ne derler ona böyle ya? Dur, aklıma geldiği zaman söyleyeceğim. Evet, birazdan kısa bir ara vereceğiz. Sonra buradayız. Tatlıcı Oktay Usta tatlılarında çok iddialı. Her bütçeye uygun fiyatlarla bol malzemeli, mis gibi tatlılar Tatlıcı Oktay Usta'da. Ballı börek, bülbül yuvası, cevizli ve fıstıklı baklava, züngül, lokma ve kabak tatlısının tadına bakmadan tatlı yedim demeyin. İster şehir dışına, ister ev ve ofislere sipariş için mutlaka arayın. Tatlıcı Oktay Usta, Çekmece Mahallesi Hece Market çaprazında. Sipariş telefon 0534 330 79 10. Tatlıcı Oktay Usta. Parke dünyası dekorasyon. Lamine, laminat parke, ithal yerli duvar kağıtları, mutfak dolapları, dış cephe mantolama, cam balkon, PVC kapı pencere, duşakabin, asma tavan, yergi tavan ve her türlü boya ve tadilat işleri Parke Dünyası Dekorasyon'da. Parke Dünyası Dekorasyon 0538 256 1106. Çekmece Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Defne. Sürekli aynı eğlenceden sıkıldınız mı? yan bağlama, kurban ol. En güzel gününüzde kimse eğlenemedi mi? Yap bir güzellik be. DJ Kenan profesyonel ses ve ışık sistemleriyle farkı sizde yaşayın. İster düğün, kına veya nişan, ister özel gün ve mezuniyet törenlerinde Bay Bayan DJ ve Darbuka Davul Show ekibiyle farkı sizde yaşayın. Kenan Cengiz 0530-261-9595. Örnek Mobilya ve Design Home mağazalarında yaz indirimi başladı. 31 Ağustos'a kadar geçerli olan kampanyada tüm teşhir ürünleri inanılmaz fiyatlarla 75. yıl bulvarındaki mağazalarımızda sizi bekliyor. Örnek Mobilya ve Design Home mağazaları 0326-213-1029, 0326-212-4988. Yılların deneyimli ismi Cihan Demirel yönetiminde Kuce Restoran hizmete açıldı. Soğuk mezesinden kebabına, hamburgerinden tavuk dönerine Kuce Restoran farkını siz de yaşayın. Kuce Restoran Antakya Yeni Kaymakamlık yanı Gökdelen İnşaat numara 1'de 0326-503-4241 503-3335. Lezzet ve kalite tek adreste. Kuce Restoran. Gastronomi şehri Hatay'ın enfes lezzetleri Ali Baba Döner'de. Ali Baba Döner, Ali Baba Döner, bir numara döner, Ali Baba Döner. Ali Baba Döner, Saray Caddesi'nde ve Serin Yol Kampüs girişinde. Lezzete önem verenlerin adresi, gerçek döner keyfi Ali Baba Döner. Sipariş için 216-7-184, 0532-7-184-184. Dağın eteklerinde doğayla bütünleşen, hayal gücüyle her karesine hayat verilen bir tesis düşünün. İçinde aqua parkları, taşlarla döşenmiş oteli olan, kır bahçesi ve kat kat bölümlere ayrılmış oturma alanları olan, ortasında doğal taşlarla yapılan şelalenin olduğu bir tesis düşünün. Hayırlı olsun Hatay. Burası Samandağ Koyunoğlu'nda açılan Simon Aqua Park Otel. Düşündüğünüzün ötesinde. Detaylı bilgi için 0541-412-9366'yı arayabilirsiniz. Köfteci Zade'nin yeri, aynı tat, aynı ekip, yeni isimle, tadına doyum olmaz menüleriyle, ziyadesiyle memnun olacağınız mekan. Köfteci Zade'nin yeri Atatürk Caddesi'nde meşhur Antakya köftesi ve özel tabak menüleriyle hizmete devam ediyor. Köfteci Zade'nin yeri Atatürk Caddesi'nde. Sipariş telefon 213-6565 0507-763-6565. Nar gibi kızarmış döneri, afiyetle yenilesi kebabı, lezzeti tartışılmaz hamburgeriyle Harmony Handmade'in müptelası olacaksınız. Ev ve iş yerlerine servisiyle Sümerler Mahallesi Cemil Şükrü Çolakoğlu İlkokulu karşısında. Arayın 0326-212-6464, 0552-612-6464. Harmony Handmade, hayata lezzet katar. Atmamız gerek, içimizden çıkarıp

şerbetliye zehir de versen bal derim, bal derim, bal derim. Şerbetliye zehir de versen bal derim, bal derim. Efendim geldik yayınımızın sonuna. Evet, maalesef yayınımızın sonuna geldik. Yarışma yapmadık. Neden dedim? Az önce ben size söylemiştim zaten. Bugün olmazsa yarın. Belli olmaz sağım solum. Her an her şey olabilir diye. Ama yarını erteledim. Neden diyeceksiniz. Efendim nedensiz bir şey olmaz. Unutmayın sakın. Yusuf Bey'e çok teşekkürlerimizi iletiyoruz katkılarından dolayı. Harmoni çalışanlarına, değerli müşterilerine de buradan selam olsun diyelim. Ve siz değerli dinleyicilerimize çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Her daim bizleri dinlediğiniz için. Ve her zaman da söylemiş olduğum gibi. 3 günlük bir dünyada yaşıyoruz. Dünü yaşadık, geride kaldı ki şu an yaşıyoruz. Yarınımız ne olur bilinmez. O yüzden iyi yaşamak lazım, güzel yaşamak lazım. Ama her ne olursa olsun yüzünüzden tebessümü eksik etmeyin. Oldu mu? Şimdi gidiyoruz. Hoşçakalın. Yeter artık sorma bana, kırma kalbimi. Söyledim ya sana, bilmeden oldu, bilmeden oldu. Sevdim seni, aştım haddimi, gönül suçu. Sakın kızma bana, bilmeden oldu. Sevdim seni, aştım haddimi, gönül suçuydu. Sakın kızma bana. Hesapta yoktu seni sevmek, ismini her gün zikretmek. Aklımda yoktu kalbine göçmek. Bağışla beni Mirza, bilmeden oldu, bilmeden oldu. Rıza istemedi kalbim benden, sevdi, sevdi seni kalbim kendiliğinden. Ölmeden bu can derdinden, sen de sever misin bilmem. Sevdim, sevdim seni Mirza, bilmeden oldu, bilmeden oldu. Bir anda sen oldun kalbimin yurdu, yüreğim yüreğimde var oldu, kalbim kalbinde hapsoldu. Bağışla beni Mirza, radyo bilmeden, bilmeden oldu. Aklımda fikrimde yalnız sen varsın. Sen benim dünyamda dünya kadarsın, dünya kadarsın. Zemheri gönlüme yar yar düşten baharsın. Sakın kızma bana, bilmeden oldu. Zemheri gönlüme yar yar düşten baharsın. Sakın kızma bana, bilmeden oldu. Bırakma kalbime bir feza, kesme ömrüme bir ceza, etme sol yanıma eza. Oy kalbimin sahibi Mirza, sevdim, sevdim seni, bilmeden oldu, bilmeden oldu. Cihad etti kalbim aşkına, her fecirde uğradım taşkına. Gam düşürme gönül mihrabına, sevdim, sevdim seni Mirza, bilmeden oldu, bilmeden oldu. Sevdim seni, aştım haddimi, gönül suçuydu. Sakın kızma bana, bilmeden oldu. Sevdim seni, aştım haddimi, gönül suçuydu. Sakın kızma bana, bilmeden oldu. Yıllardır bir isyanla yanıp tutuşan gönlüm, yıllardır bir isyanla yanıp tutuşan gönlüm. Gözlerimde umudu, yüreğimde acıyı, sözlerimde adı sakladın. Gözlerimde umudu, yüreğimde acıyı, sözlerimde adını sakladım. Gün olur, ırmak olur, akarım deryalara. Sevda olur, yanarım ateşlere. Gün olur, yel olur, karışır oyrazlara. Gün olur, umut olur, akarım yüreklere. Thank you. kara bir duman gibi savrulan yıllara, kara bir duman gibi savrulan yıllara, parçaladım yüreğimi, kuruttum gözyaşımı. Parçaladım yüreğimi, kuruttum gözyaşımı, sevdamı bir çığ gibi büyüttüm. Gün olur, ırmak olur, akarım deryalara. Gün olur, sevda olur, ateşlere. Gün olur, yel olur, karışır poyrazlara. Gün olur, umut olur, akarım yüreklere. Gün olur, ırmak olur, akarım deryalara. Olur yanarım ateşlere. Gün olur, yel olur, karışır poyrazlara. Gün olur. insan dersim olur, göçerim mecburen. Duydum çok sonra da kanatın önemli değil, ağacın aynı tadı veriyor zaten. Ağacın aynı tadı veriyor zaten. Adresinde yokluğunu kıyamet bilerek, sadece susarak özlüyorum, özlüyorum seni. Hiç tanımadan ne garip, hiç tanımadan ne garip. İşte buna bir çabu çekiyorum. Şimdi adı yok hiçbir sevgilim. Zaman o zaman değil şimdi. Yalnız ben miyim bu ahır zamanda? Derviş mekanına baş bire çağıra bu ahır zamanda. Başına yo diyecek zaman değil. Taş vursalar da başına yo diyecek zaman değil. Pis oturdu temiz posta, pis oturdu temiz posta, evi çürük yaptı usta. Kalnı kırık öküz hasta, ho diyecek zaman değil. Alnı kırık ucuz hasta, ho diyecek zaman değil. Bizim hançer bize batar, köklerden olur mu katar? Pınarda yılanlar yatar, su diyecek zaman değil. Pınarda yılanlar yatar, su diyecek zaman değil. Yürünecek yolu bekle, yürünecek yolu bekle, yükü götürene yükle. Tükürüğün ağzında sakla, tu diyecek zaman değil. Ağzında sakla, tu diyecek zaman değil. Varılmaz yolsuz, kovanlar serilmez balsız. Kimi korkak kimi halsiz, ha diyecek zaman değil. Kimi korkak kimi halsiz, ha diyecek zaman değil. eskimez kardeşim şalı, eskimez kardeşim şalı, gül koluna girdi çalı. Tekke bir an derviş deli hu diyecek zaman değil. Tekke bir an derviş deli hu diyecek zaman değil. Bir an derviş deli, bu diyecek zaman değil. Peki bir an derviş deli, bu diyecek zaman değil. Bir yanım Diyarbakır, o esmer bakışlarla. Bir yanım Urfa, upuzun, kahramık, cömert doğurgan toprağıyla. Bir yanım Mardin, öyle yalnız, öyle mahzun ağlaşır bakarım yıldızlara. Bir yanım Dersim, çağlar akar Munzur'da. Bir yanım Bitlis, yanar söner her sigarada. Bir yanım Van'dır, etrafı han. Bir yanım Sivas, Pir Sultan'la darda. Yandım kül oldum Madımak'ta. Bir yanım Filistin, henüz 10 yaşında yatar cesetim sokakta. Bir yanım insan, bundan isyanım dünyaya. Bir yanım Haletçe, katlettiler gizlice. Ölesim gelir, ağrıdan yenesim gelir. Dersim de ölesim gelir. Diyarbakır ortasında vurulup düşesim gelir. Diyarbakır ortasında vurulup düşesim gelir. Radyo Akdeniz. Kol kelepçe, unutmam seni Haletçe. El kelepçe, kol kelepçe, yanarım sana Haletçe. Bu ne biçim dünya böyle, vurulduk hep kahpece. Bu ne biçim dünya böyle, vurulduk hep kahpece. Bizim eve türkülerin dilden dile. Bahar gelmiş bizim eve türkülerin dilden dile. Dayan ha yüreğim dayan, rezil olma ele güne. Dayan ha yüreğim dayan, rezil olma ele güne. Kol kelepçe, unutmam seni Haletçe. El kelepçe, kol kelepçe, yanarım sana Haletçe. Bu ne biçim dünya böyle, vurulduk hep kahpece. Bu ne biçim dünya böyle, vurulduk hep kahpece. kahpece. Bu ne biçim dünya böyle, vurulduk hep kahpece. Bu ne biçim dünya böyle, vurulduk hep kahpece. Radyo Akdeniz. Thank you. saydılar bizi. O cihanda, bu cihanda veliye saydılar bizi. O cihanda, bu cihanda Ali'ye saydılar bizi. O cihanda, bu cihanda Ali'ye saydılar bizi. O cihanda, bu cihanda veliye saydılar bizi. O cihanda, bu cihanda veliye saydılar. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Thank you. uzatmayınca odam kireç tutmuyor, kumunu katmayınca sevda baştan gitmiyor, sarılıp yatmayınca sevda baştan gitmiyor, sarılıp yatmayınca. Derdim var bin dermana değişmez. günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Başka bir mevsimsin, başka bir bahar, başka bir mevsimsin, başka bir bahar. Yaktım gemileri, kıyına yavruları gelse oğlum kızım ne olur vardır verin kağıt kalem yâre mektup yazam ne olur ne olur ne olur vardır verin kağıt kalem yâre mektup yazam ne olur ne olur ne olur. Rastladım bir sokak arasında, baksın diye baktım ona. Sordum adını, dedi Eda. Bu kalbi aldı benden, gitti uzaklara. Yetti şimdi adıma, hasret bırakma.

bekler beray günü. Yalan dolan ile sofuluk olmaz, mümin olan bekler beray günü. Dünya için gül benzini soldurma, dünya için gül benzini soldurma, haldan bilmeyene halın bildirme, derdin söyleme. Tabip olmayana yaran sardırma, azdırırsın bir gün yarayı gönül. Tabip olmayana yaran sardırma, azdırırsın bir gün yarayı gönül. Derviş alim öğüt verir özüne, derviş alim öğüt verir özüne, gönül lütfeyledi geldi sözüne, geldi sözüne. Ezrail konarsa göğsüm düzüne, o zaman getirmez lisanın gönül. Ezrail konarsa göğsüm düzüne, o zaman getirmez lisanın gönül.